Mensageiro, vem ligeiro, traz a carta. Ah, eu quero abrir a carta e ver palavras, só palavras, palavras. Você, pra quem quiser ser ligeiro, a mensageiro traz o medo. Ah, eu quero abrir um medo e ver segredos selvagens sem grades. Você, pra quem quiser ser mensageiro, a mensageiro, amém. Zostaliśmy w Amazonii dzięki Priscilli Ermel, brazylijskiej kompozytorce, której zbiór nagrań z lat 86-94 właśnie się ukazał. Origins da Luz, taki tytuł nosi to wydawnictwo. Wszystko na nim odbywa się zgodnie z odwiecznymi, niepisanymi, nieskodyfikowanymi, ale przecież doskonale znanymi odwiecznymi prawami, jak w tej macedońskiej krainie miodu pani Priscilla połowę dżungli zabiera, połowę zostawia i tę połowę, którą wzięła, obudowuje dźwiękami granymi na gitarze, na wiolonczeli, na melodice, na okarynie, na wszelkich różnych, nie zawsze powszechnie znanych instrumentach. To dźwięki wydobywane też z jej gardła. Są tutaj linie ciągnięte różnymi syntezatorami. Składa się to wszystko w niezwykłą, barwną opowieść, bardzo spójną. Niczego tu nie brakuje, niczego też nie ma za dużo. Po prostu Priscilla Ermel wsłuchana w dżunglę i wsłuchana w swoje serce. Czasem nie sposób nie odnieść wrażenia, że oba te światy już dawno się przeniknęły, tak jak na przykład w tym nagraniu, które już teraz. Thank you. zostań w domu z trójką. No i wreszcie znalazł się ktoś odważny, bardzo przyjacielski, jak sugeruje zresztą tytuł jego nowej płyty, kto złapał nas silnie za rękę i wyciągnął z lasu w kierunku współczesności. Może nie było to szarpnięcie bardzo silne, bo też nie brzmi ta muzyka, jakbyśmy się znaleźli jakoś bardzo daleko od miejsca, w którym znajdowaliśmy się do tej pory, a to nowy album DJ-a Pythona. Bardzo przyjacielskiego człowieka, ta jego nowa płyta zatytułowana Mass Amable ukazała się raptem kilka dni temu i już analizowana jest przez wszystkie ważne mainstreamowe nawet periodyki. Nie brakuje głosów, że to z pewnością jedna z płyt roku 2020. Ja mam wrażenie, że to przede wszystkim muzyka faktycznie na rok 2020, idealnie się sprawdzająca w czasach, kiedy klub i parkiet trzeba sobie samemu zbudować w domu. Okładka płyty bardzo kojarzy mi się z obrazami Davida Hockneya i też na tej płycie oszczędność można dostrzec nie tylko w sferze wizualnej, ale także właśnie muzycznej, tak jak kiedyś scena berlińska rozbierała muzykę techno i reggae na czynniki pierwsze, zostawiała w niej tylko to, co najważniejsze, tak samo teraz robi DJ Python z reggaetonem, także zostawia tylko samą esencję. With this color.

Zostań w domu z trójką. Nawet DJ Lee Cox, jeden z filarów lizbońskiej wytwórni Principe, wpisuje się doskonale w estetykę naszego dzisiejszego spotkania swoim nowym wydawnictwem. Czteroutworowa epka Kizas Doli. No, kto by się spodziewał, że DJ Lee Cox tak spokojnie, tak niemalże organicznie będzie grał. Także z przedmieść Lizbony pochodzi Pedro, jeszcze jeden producent o afrykańskich korzeniach mieszkający w stolicy Portugalii. On zabierze nas w podróż pociągiem do Sintry, ale zanim dojedziemy do bajkowego zamku, trafimy do wcale nie bajkowych przedmieści Lizbony. Da Maia, to stamtąd pochodzi właśnie Pedro i ponoć tę swoją debiutancką całą płytę przygotował głównie kursując między Da Maią a Lizboną. Wielu gości na to wydawnictwo zaprosił. My wybieramy utwór przygotowany z Kelmanem Duranem, a na koniec naszego dzisiejszego spotkania sam Kelman Duran przypomni się znakomitym fragmentem swojej płyty 13 miesiąc. Za ostatnie dwie godziny dziękuję już, Bartosz Gil. Do usłyszenia. Andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate, andra, túrate no me suelte. Agárrame. Hombre que vive y en secuestro.